Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Önce Sağlık programında birlikteyiz. Önce Sağlık programı yeni bir sağlık programı dedim ama aynı zamanda bu yayın döneminde son programı. Evet. Daha sonra yeni yayın döneminde biz ara veriyoruz programı. Eğer her şey yolunda giderse Açık Radyo'dan da talep gelirse diyelim sonbaharda kış döneminde, kış yayın döneminde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet, bu son programımız aslında önemli bir program. Çünkü 24-30 Nisan tarihleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Bağışıklama Haftası, İmmünizasyon Haftası. 22-29 Nisan tarihleri ise hemen hemen aynı hafta Primer İmmün Yetmezlik Haftası. Ve biz de bu konuyu konuşmak üzere her iki konuda da Türkiye'nin en önemli ismini, bunu en önemli isimlerinden biri demiyorum, en önemli ismini Profesör Doktor Yıldız Camcıoğlu'na arıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim ikinize de bu konuya önem verdiğiniz için. Siz ne demek ya, sağ olun. Önemli bir konu, aşılar ve immün yetmezlikler birbirleriyle de örtüşen iki konu. Bunu gayet iyi, evet. Siz harmanlayacaksınızdır. Profesör Doktor Yıldız Camcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Evet hocam, bağışıklama haftası dedik. Aşılar konusunda neredeyiz? Çok genel bir soru olacak ama Türkiye nerede aşılar konusunda? Ve çünkü dönem dönem aşı yaptırmak istemeyenler, işte mahkemeye başvuranlar, aşılara çok sık eleştirenler, ki sağlık çalışanları arasında sizlerin, bizlerin meslektaşlarımızdan da aşılar aslında abartılıyor, çok fazla işe yaramaz, tehlikelidir hatta diyenler de var. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada da var böyle bir akım. Birazcık bunları şöyle bir genel durum saptaması yapalım, sonra ayrıntısına girelim. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Çiçek aşısından başlayalım mı? Lütfen. Bakın ne kadar güzel bir konu. Çünkü çiçek aşısı 1847'lerde aslında 5. yüzyılda Osmanlı'da başlayan bir varyolasyon yöntemiyle başlamış. Ama sonra 1847'lerde immünolojinin ilk temelini atan Edward Jenner bu bağışıklama çiçek aşısı üretmiş ve aşılamaya başlamış. Bakın o basit bir yöntemle yapılan aşıyla dünyadan 1966'da dünya çiçek hastalığından tamamen arındırılmış duruma geldi. Ne kadar ölümcül, bizlerin bir görmediği. Bir ölümcül ve bizler aşılanarak bu hastalıklardan korunduk. Hı hı. Hepimiz Türkiye 1982'ye kadar aşılandı. 1982'den sonra çiçek aşısının artık dünyada olmadığı 1966'da bildirilmişti. Ama bizde Türkiye'de 1982'de durduruldu çiçek aşılaması. Evet. Bu kadar basit bir aşılamadan, bu kadar korkunç bir hastalıktan ölenlerinin sayısını azaltmak ve yok etmek ne kadar güzel bir şey. Evet. Ve bundan sonra tabii aşılama bu kadar önemliyken öbür aşılar da devam etti. Bu aşılarda kızamık, Türkiye'de biz asistanlığımız ve baş hastanımız, yani 10 sene, 20 sene, 15 sene evveline kadar kızamık pnömoniden ölüm oranı birinci sırada çocukların ölüm oranları içinde yer alıyordu. Ve bu kızamık aşılamasının hep her sene Sağlık Bakanlığı'nda öncülüğünde kampanyalarla kızamık hastalığından kurtulmak için aşılama kampanyaları yürütüldü ve yapıldı. Gerçekten 2016 hedeflenmişti şu anda kızamıktan. Fakat kızamıkta son bir komşu bölgeden aşılanmamış çocukların girişiyle Türkiye'de bir kızamık salgını, küçük bir salgın daha yaşandı. Ve şu anda bu 11 bin kişiye yakın kızamık var. Bu nedenle biz tekrar aşılamaya çok daha önem vermeliyiz. Ve bu küçük salgınları bile önlememiz gerekiyor en azından bu aşılamalarla. Yıldız, ve kızamık örneğini verdin mi? Türkiye Sağlık Bakanlığı, pardon. Sağlık Bakanlığı 2002'ye kadar zaten birçok hastalığa karşı aşılıyordu. Bu sayı 2005'te 7 antijene, hastalık, enfeksiyon, bulaşıcı hastalığa karşı iken şu anda 13 bulaşıcı hastalığa karşı bedava, hiç bir karşılık almadan Sağlık Bakanlığı tarafından 0-5 yaş arasındaki tüm çocuklara yapılabilmekte. Bu çok iyi bir rakam. Koruyucu hekimlik açısından. Koruyucu hekimlik ve toplum hekimliği açısından çok çok önemli. Dünyadan bunu, da daha belki birçok ülkeden de ileri evet, durumda galiba. Ne Fransa'da ne Almanya'da bu aşılamalar yapılabiliyor. Ki ekonomik düzeyleri bizden fevkalade önde olan ülkeler. Ama bizim ülkemiz için bu gerçekten Sağlık Bakanlığı açısından alkışlanacak bir durum daha. Çiçek aşısı ve kızamıktaki başarıdan bahsettim. Belki buna bir, üçüncü bir örnek olarak hani insanların polio sekeliyle gördükleri çocuk felcinden de bahsetmek lazım. Biraz o konudan evet, da açalım mı? Polio'yu ben 1900 Barış Manço'yla birlikte kampanyalar yapıldı rahmetli. Ve o kampanyanın yüzü oldu. Çünkü toplumda polio aşısına karşı da tepki olmuştu kampanyalar yapıldığında. Fakat Barış Manço'nun insanlara ve şeylere yaklaşımıyla bu başarılar çok büyük başarı kazandı. Ve 2002'de son polio vakası Van'da görüldü. Ondan sonra hala Türkiye 2002'de Avrupa'dan polio hastalıklarından yani çocuk felci hastalığından arınmış bölge ilan edildi. Türkiye'de dahil. Türkiye ve dahil olunca Avrupa'ya. Böylece Türkiye henüz daha başka yeni bir polio vakamız yok. Ve arınmış bölge olarak şeyimizi, diplomamızı hala tutuyoruz elimizde. Evet. Şimdi bu son zamanlarda tabii özellikle Güney-Güneydoğu sınırımızda Suriye'den, Irak'tan o ülkelerdeki bu olumsuz koşullar, savaş hali nedeniyle onlar aşılama kampanyalarını doğru düz yürütemiyorlar artık. O nedenle oradan gelen göçmenler ve oradaki aşılanmamış çocukların getirdiği bir takım hastalıklardan bahsediliyor. Aslında bu konu hassas bir konu. Çünkü insanların hani bir yabancıyı dışlamak, bütün sorunlar yabancılardan geliyor gibi bir böyle ayrımcılığa gidecekler diye de bir endişem var. Örneğin kızamıktan bahsederken kızamık bize aslında Avrupa'dan geldi. Bulgaristan, Fransa filan gibi. Gerçekten Bulgaristan sınırından girdi ve evet, Edirne'de başladı. Evet. Daha sonra Konya'da bir küçük İstanbul'da da bir kapalı çarşıdaki bir kuyumcuda bir kızamık olgusu çıktı. Evet. O da bir Fransız turistten alıyor. Evet. Ama tabii daha sonra özellikle Suriyeli göçmenlerin barındırıldığı kamplardaki o olumsuz kalabalık koşullar nedeniyle oraya bir virüs, bir bakteri girdiği zaman çok süratle yayılıyor ve bir olumsuz bir salgına dönüşüyor. Tabii o insanların da aşılanması konusunda Sağlık Bakanlığı... Ama Sağlık Bakanlığı'nın ayrı bir grubu var. Evet, tamamen göç kabul grubu olarak bu aşılamayla birlikte halk sağlığı ünitesi beraber çalışıyor. Ve bu çocukları tek tek aşıladıktan sonra aşılamaya çalışıyor. Fakat bu sayıda sadece şurada endişeliler. Çünkü bu göç eden insanlar da sık sık yer değiştirme tabii, hevesindeler. Takip edilmiyor. Birinci aşısını, ikinci aşısını yapıyor, üçüncü aşısını yapacak. Bakıyorsunuz o yerde değiller, farklı bir yerdeler ve yerinde bilinmiyor. Evet. Bir tek bu göçten dolayı, yoksa her gelen mutlaka aşılandığını Sağlık Bakanlığı kesinlikle ifade ediyor. Ama sonradan takibi kolay oluyor. Evet. Bitigül, senin bir sorun vardı galiba. Türkiye'deki aşılanmanın başarısından bahsediyordun. İşte 7 hastalıktan 13 hastalığa karşı falan çıktı. Bir başka şey de zatürre aşımız yine evet, söyleyelim. Zatürre aşısı da dünyada 8. ülke olarak zatürre aşısı Türkiye'de ücretsiz olarak çocuklara yapımı başlayan, uygulanan çok iyi bir aşıdır. Gerçekten. Pnömokok. Peki önemli midir zatürre ve pnömokok? Biraz evet, bunlar diyeyim istersen. Bunlar da invazif dediğimiz çocuklarda ağır ölümlere yol açabilecek menenjit, zatürre gibi hastalık, otit, kulak enfeksiyona yol açan enfeksiyonlardan bir tanesi, mikroplardan bir tanesi. Bu özellikle otit yapsa bilir, üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben gelişen bir otit toplumda şöyle bir probleme yol açıyor. Çünkü kulak iltihabı denilen antibiyotik kullanımını arttırıyor. En az yılda 27 bin çocuk bu şekilde, zaten çocuklarda otit sıklığı da çok fazladır. Evet, orta kulak. Her çocuğun 3 kez otit geçirme olasılığı, orta kulak iltihabı geçirme olasılığı vardır. Bunları da antibiyotik verince antibiyotiklere direnç gelişen evet, bir suçların da eğilmez, bakterilerin de toplumda dolaşmasına yol açıyordu. Onun için hem pnömoni aşısı hem pnömokoklara hem menenjitlere de karşı koruyan bir aşıydı. Onun için hep bu desteklenen toplum tarafından da, pediatri hekimleri, çocuk hekimleri tarafından çok desteklenen bir aşılama oldu. Erişkinlerde de çok önemli, özellikle değil mi? Kronik hastalığı olanlarda, diyabetiklerde vesaire. Fakat bir çalışma var. Mesela şeyde Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında pnömokok aşısı için hani genel olarak %31 gibi bir başarı, hani aşılama başarısı gösteriyor. Bizde Ege bölgesinde bir çalışma yapılmış. 1/1 bulmuşlar. Kimde? Erişkinlerde ama diyabetik hastalardaki aşılama oranlarını incelemişler. Daha demek ki hani düşük. Şimdi burada bir şey var. Çocuk hekimlerinin çocuklardaki başarısı bizim aşılara çok aşina olmamızdan kaynaklanıyor. Biz aşısız çocuk görmek istemiyoruz. Her çocuğu muayene ederken aşıları yapılmış mı? Hangi aşıları yapılmış diye sorguluyoruz. Tabii. Aşı kartları ama var. Ama erişkin hekimlerinin ve ergenleri de neredeyse unuttuk bir dönem. Yeni başladık tekrar. Yeni onların da aşılamalarının eksik olduğunu farkına yeni vardık. Biz çünkü çocuklar aşılamayı bitirince ergenlere ve erişkinlere doğru bu aşı kampanyalarını sürdürmek çabasındayız. Ve gördük ki erişkin hekimleri, kadın doğum hekimleri, yani gebelerin de aşılanması söz konusu çünkü. Tetanoza karşı korunma diye Türkiye'de yeni doğan tetanozdan korumak üzere gebelere aşılama programı başlatıldı Sağlık Bakanlığı tarafından ve çok başarılı oldu. Şu anda son hiçbir yeni doğan tetanozu görmüyoruz. Eskiden tetanoz odalarımız vardı karanlık çocukları muhafaza edip tedavi ettiğimiz. Bu çok önemli bir başarı. Bu da bir aşılamanın sonucu, gebe kadını aşılamanın önemi olarak ortaya koymak gerek. Ve onları erişkin hekimlerini bence aşılamanın önemi hakkında çok daha uyarmak. Belki bu da pediatri genel aile hekimlerini uyararak oluyor. Evet. Çünkü şu anda aile hekimleri bu konuda aşı konusunda çok daha eğitilmeleri gerekiyor. Yani aynı sizin hani çocuk hekimlerinin, çocukların aşı kartları var. Büyüklerin de aşı kartlarının olması mutlaka lazım ama bu yok. Şimdi şu an çok haklısınız dediklerinizde. Hiç itirazım yok. Ancak hem pediatrların bu konuya çok iyi bilmeleri, iyi yaklaşmaları, bunu görevlerinin birinci sırasında yer alan bir uğraş olarak kabul etmelerinin dışında tabii devlet tarafından ücretsiz sağlanması bu aşıların önemli bir faktör. Yani erişkin aşıları şu anda işte erişkinlere, büyüklere yani risk gruplarına ama ödüyor sağlık bakanlığı. Risk gruplarına ödüyor ama onlarda da düşük, doğru haklısın. Yani ama influenza aşısını da ödüyor, pneumokok aşısını da, zatürre aşısını da ödüyor. Risk grupları listeye alındı ve ödenme programına kabul ediliyor. Risk grubu dışında ödemiyor ama öyle mi? Rutin aşılama yapılmıyor. Yapılmıyor. O önemli tabii. Aslında ülkemizde bu aşılama, aşı sayısındaki başarı, aşılama oranlarındaki başarılara baktığımızda başka ülkelerle kıyasladığımızda özellikle gelişmekte olan ülkelerde tabii ekonomik olanaksızlıklar söz konusu. Ama bir de bunun yanında özellikle gelişmiş ülkelerde bazı aşılamaların başarısızlığa uğraması ya da istenen orana çıkmamasında aşı karşıtı söylevlerin de önemli bir rolü var. Birazcık ona değinelim ama bu konuyu daha da ayrıntılı ele alırız. Sonra bir müzik arası veririz ama bu çok zarar veriyor değil mi? Aşı karşıtı söylevler ki bunların hiçbiri de bilimsel bir temeli yok. Lafınızı kestim. Şu ana kadar bu kadar aşı başarısından bahsetmişken, elimizde böyle sonuçlar varken. Evet. Bunu 1982'de ilk çıkaran Almanya'da bir difteri tetanoz aşısının, karma aşının çocuklarda artık boğmacanın olmadığı ve boğmaca olmadığı için artık bu aşıyı yapmayalım, bu aşının komplikasyonları daha fazla denilip aşı yapılmamaya başlandı. Aileler istemedi. Almanya'da. Fakat ondan sonraki senelerde iki kez salgınlar yaşadı. Boğmaca salgını yaşandı Almanya'da. Bu arada bizim o işçilerimiz de gidip gelen işçilerimize biz burada aşı yaptık çocuklarımız. Gelen buraya zor yapalım. Ama onlar o ailenin yapılmadığını söylüyorlardı orada. Gerçekten o salgınlardan sonra anlaşıldı ki bunu yapmamak yanlış. Sonra biz bu aşıyı kestiğimiz zaman toplumda nasıl bir çılgın bir hastalığın ortaya çıktığını gördükten sonra ve de boğmacanın ne kadar şiddetli 6 ay öksürten, göz içi kanamalarına yol açan bir ciddi hastalık, pnömonilere yol açan ciddi bir hastalık olduğunu anladıktan sonra tekrar başladı. Bu ilk başlangıçtı. Daha sonra da kızamıkla ilgili problemler İngiltere'de çıktı. İngiltere'de oldu. İngiltere'de başladı. Ancak onlarda da biliyoruz ki son yayınlarda ne aşının içindeki içeriğine bağlı, içindeki koruyucu maddelere bağlı, ne de diğer maddelere bağlı, ne de kullanılan antijen zaten çok azaltılmış içindeki maddedir. Selim daha iyi bilir bunu. Evet. Bunların hiçbirinin çocuklarda komplikasyonları oluşturmadı. Ve eğer aşılamazsanız komplikasyonlarının daha sık olduğu, aşılarsanız bunların çok çok az oranda olduğu görüldü ve tespit edildi. Hatta bir olay söylemek istemiyorum otizm ama otizm yapıp diye bir takım yakınmalar oldu. Ona bağlı birçok çalışmalar yapıldı. En son Dünya Sağlık Örgütü bunun otizmle hiçbir ilgisi olmadığını ortaya koyan yayınlarla yayınladı. Tabii şey var, ön yargı çok önemli. Yani mesela siz aşıda ölü veyahut da bir işte mikroorganizmanın bir parçasını, hani canlı olmayan bir parçasını aşı olarak veriyorsunuz. Ama mesela şu insanlarda şöyle bir inanış olabiliyor. Ben aşılandım ve hasta oldum. Yani bu mümkün değil yani böyle bir şey olması. Yani bu tarz ön yargılar da çok etkili oluyor. Şimdi tabii bu ön yargılarla beraber ilginç bir nokta da hangi aşı şu ya da bu hastalığa, şu ya da bu soruna yol açtı diyenler genellikle nedeni bilinmeyen hastalıklara. Nedir bunlar? İşte otizm gibi, işte multipskleroz gibi. Tam nedeni tam bilinmeyen. Sen çocuğunu aşıladın mı aşıladın, yani ondan otistik çocuğu var. İşte bir şekilde ona falan. Bağlama gibi. O bağlama. Bunların hiçbirisinin bilimsel bir temeli de olmadığı ortaya konuldu. Evet. Ama bence toplumda otizm hakkında bilgi sahibi olduğu insanlar çocuklarının öyle hastalığı olduğunu ortaya koydular. Tanı yöntemleri farklı oldu. Evet. Demin çiçek deyince yani bizim yaşımız o çiçekli hastaları görmeye müsait yani, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Yani nasıl bir şeydi o öyle hakikaten? Ben çiçek hastası görmedim. Çiçek şey çöpür döküntüsü aşılandık hep başı vardı. Yani. Kollarımızda. Çiçek izleri olanı. Bir de yani, tabii aşılanmadığınız zaman. Yüzünde rahmetli, değil mi çiçek çöpürü denirdi. Rahmetli şairimiz işte. Saz sanatçısı. Neşet Ertaş. Veysel. Bir şey soracağım Yıldız. Tabii çocuğunu aşılatmazsan şu ya da bu söyle ve inanaraktan çocuğunun hastalanması söz konusu oluyor. Yani çocuğunu bir riske atmış oluyorsun. Ama bunun dışında, çünkü böyle davalar açılmaya başladı, belki onlara da programın ilerleyen dakikaları değiniriz. Bir de toplumsal immünite diye bir şey var. Yani sen çocuğunu aşılatmayacaksın ama başka çocukları da riske atıyorsun. Birazcık bu konuya da değinelim mi? Sonra buradan belki immünite nazar sağlığı olabilir. Bakımından son derece önemli bir şey. Aslında aşılamanın amacı toplum sağlığını ve toplum bağışıklığını sağlamak. Yani bir bulaşıcı hastalığa karşı oluşan toplumun %100'ünde 90 kişi bağışıklanmış olabilir bir mikrobik hastalığa karşı. Kızamığa karşı 90'ını aşıkladım. Ama 10 kişi de aşılanamayacak şekilde hasta da olabilir. Tabii. Ama siz o 90 kişiyi aşılayarak o 10 kişiyi aşılamasanız da koruyabilirsiniz. Bunlar da toplumda yeni yeni oluşan, yeni demiyorum çünkü o kadar çok artık immün süpresif dediğimiz kanser tedavisi gören, romatizmal hastalık, kortikosteroid kullanan, immün süpresif tedavi kullanan toplumda o kadar insan var ki bağışıklık sistemi baskılanmış ilaçlarla ve toplumda yaşamak durumundalar. Bunları da hastalıklardan korumak için mutlaka sağlıklı kişileri bulaştırıcılığını kesmek amacıyla aşılamamız gerekiyor. Peki bir müzik arası verelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden bu önemli konuyu sürdüreceğiz. Profesör Doktor Yıldız Cancıoğlu ile söyleşimizde. Sanatçının adı Kördö Pirat. Parça da Fransız bir parça, Comme des Enfants, çocuklar gibi, madem pediatriden konuşuyoruz. Böyle bir parça. Comme des Enfants ismi parça ediyoruz. Çocuklar adına. Alors tu vois comme tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise. D'abandonner car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore, et toi tu m'aimes pas. Je t'aime un peu plus fort et ma vie. je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Cœur de Pirate'dan dinledik. Comme des Enfants isimli parçayı seslendirdi. 22 Nisan 2016 ve bu dönem yayın döneminin son Önce Sağlık programında Profesör Doktor Yıldız Camcıoğlu'nu ağırlıyoruz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türkiye'de bağışıklama ve primer immün yetmezlikler konusundaki en yetkin kişi, en yetkin ağızdan dinliyor Açık Radyo dinleyicileri bu konuları. Evet, aşıların önemine değindik. Bireyken çocuğunu aşılatmazsa toplumdaki diğer, çevresindeki diğer çocukları da riske atar dedik. Biraz bu konuya girelim istersen. Toplum bağışıklığını da riske atıyor, evet. Tehlikeye atıyor dedik. Ve tabii ki buradan hop diye bir konuya girmek, evet, istiyorum. Primer immün yetersizlikler. Evet. Bu konuda toplumda Türkiye'de çok... en fazla yayını olan bir kişiden dinleyeceğiz bunu. Teşekkür, evet, ediyorum. Gerçekten 1974'ten beri immünoloji camiasının içinde ve bu hastalıklarla ilgilenen bir grupla çalışıp eğitildim. Bir de ben müsaade ederseniz Profesör Doktor Işıl Barlan'ı da anmak istedim, evet, şu anda. O da bizim, evet, konuğumuz olmuştu. Ve Açık Radyo'nun çok hararetli bir destekleyicisiydi. Dinleyicisiydi. Destekleyicisiydi. Evet, aynı zamanda onu da anmış olalım. Allah rahmet eylesin. Peki, Işıklar içinde yatsın. Bu primer immün yetmezlik nedir, primer immün yetmezlik? Bahseder misin? Sonra bunu aşıya bağlayalım. Şimdi sizin aşıya bir aşı denilen antijenik uyarıya, mikroba karşı yanıt verebilmeniz için kanınızda bir takım maddeler var. Bunlar lenfositler dediğimiz ak hücreler kanınızdaki. Bu ak hücrelerin bir kısmı oluşamaz, gelişemez, yoksun, yoksunluk varsa organizmada bu insanlar... dışarıda çevresinde yaşadığı her mikroorganizmaya karşı duyarlı, hastalık geçirerek ağır enfeksiyondan kaybedilebiliyor. Bunlar bu tarz, yani bağışıklık, savunma sisteminin aksaması sonradan bir takım nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ama senin ilgi alanına giren primer dediğim, yani doğuştan olanlar. Doğuştan savunmada rolü olan lenfosit, A lenfositi, B hücresi gibi. Yani savunmanın yapı taşlarından bazılarının. Bazıları yok çocuklarda. Yok. Ya da doğuştan işlevsiz. Yok. Doğuştan ya yok. Da çalışmıyor. Evet. Ya da aradaki iletişim kuran, evet, uyarılar yok. Köprüler yok. O nedenle biz bunlara primer doğuştan immün yetersizlikler diyoruz. Bu hafta 22-29 Nisan haftası bizim için dünya primer immün yetersizlik, yani bağışıklık yok sisteminin eksiği olan çocukların tanıtımı için bir hafta. Yıldız, bunların sayısı çok mudur toplumda? Ve Türkiye'dekiler batıdakilerden ya da doğudakilerden daha mı az, daha mı çok? Şimdi, biraz sayısalım. 2000'de bir oranında var Türkiye'de. Az Türkiye'de değil. Kistik fibroz 2500'de bir. Onun için yeni doğanın tarama testleri konuldu. Bizim de yeni tarama testlerimiz var. Biz de doğrusu tarama testlerinin yapılmasının taraftarıyız. Kistik fibroza, evet, yakın. 2500 bizim de böyle. Fakat Türkiye'de immünolojiyle ilgilenen öğretim üyesi ve uzman diyelim, uzmanı ve de laboratuvarlar yok. Çünkü bu şekilde bu tanıyı koymak için immünoloji dediğimiz bağışıklık sistemine ait bilgide sahip uzmanlar ve bir laboratuvarla çalışıp, hı hı, ona göre tanıyı koymak durumundalar. Bu az sayıda bir öğretim uzman var ve bu nedenle biz bu sayıyı bilemiyoruz. Ancak dünyadaki tüm yeni immün yetersizlik, bağışıklık yetersizliği hastalıkları tanımlanan moleküler düzeyde mutlaka bir Türk hasta var. Bu ya bizim Türkiye'de gönderdiğimiz hastalar tanı koymak için yurt dışına, hı-hı, ya da Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan, evet, Türklerden oluşuyor. Yani çalışmalarda mı dikkatinizi, evet, çekiyor bu? Evet, bütün çalışmalar öyle. Bu şöyle, çünkü akraba evliliği çok yüksek. %25 ile %50 arasında değişiyor. Karadeniz'de %45'lere çıkıyor. Bayağı oran çok yüksek. Ve bu heterozigot dediğimiz... ot o zaman resesif, çekingen genle geçen hastalık oranı çok yüksek olduğu için bu gruplarda da immün yetersizliklerimiz son derece yüksek sayıda. Biz bunun buzdağının üstündekileri sadece biliyoruz. Bizim şeyde yapılan sadece Ege ve bizim İstanbul çok geniş bir şey. Biz teşhis koyuyoruz ama Van'a gidiyor, Siirt'e gidiyor, diğer şehirlere gittiği için tanı sayı belirleyemiyoruz. Ama Ege bölgesiyle Marmara bölgesi, Bursa bölgesinin yaptığı çalışmaya göre 100 binde 30. %30.6 şey mi? Sıklığımız. Ve birçok çok daha önemli bir şey var. Bu çocuklara doğuştan hemen ilk 6 ayda tanı koyamadığınız bazı ağır immün yetersizlikler maalesef yoğun bakımlarda kaybediliyor ve tanınmıyor. Teşhis de konulamadan yoğun bakımlarda kaybedilmiş oluyorlar. Onun için bu çocuklara ilk 6 ayda ya da ilk doğumdan itibaren tanı konulup kemik iliği transplantasyonu yaparsanız sorunsuz o çocuklar yaşayabiliyorlar. Bir şey soracağım. Bu Türkiye'deki bu serilerin en fazla sende olduğunu bildiğim için soruyorum. Yeni doğan bir çocuk işte 3 ay 5 aylık oldu diyelim herhalde, değil mi? Yani tarihsel zamansal bir hata yapıyorsam düzelt lütfen. Ne şikayetlerle geldiği zaman sen ya bunda bir immün yetmezlik olabilir deyip testlere geçiyorsun? Evet. Tabii sık enfeksiyon geçirme öyküsü bunlar için çok önemli bir bulgu. Başka şeylerimiz de var ama en önemlisi sık enfeksiyon geçirme. Bu sık enfeksiyon kaç defa? Senede 8'den fazla doktorun tanımladığı, tedavi uyguladığı hastalıkları senede 8'den fazla oluyorsa biz enfeksiyon diyoruz. Ama bazen de bu yeni doğan döneminden itibaren lenfosit sayısı dediğimiz ak hücre sayısının 3000'in altındaysa, 1 yaşın altında. Ama durup dururken bakılıyor mu? Bakılmıyor ama enfeksiyon geçirdi. Bir kan sayımını yaptınız. Buradan aile hekimlerine uyarı olması gerekiyor. Kim bakıyorsa ya da çocuk hekimlerine. Eğer lenfosit sayısı 3000'in altındaysa lütfen dikkat edin. Yani. Ve immün yetersizlik olabilir. Lütfen onu çocuğu bir immünolog bilinmiyorsa ya da immün globülleri ya da diğerleri bakarak hücrelerine takip edin diyoruz ama bu yeni doğan için. Biz genellikle çocukları tanıyı şu anda değişken immün yetersizlik dediğimiz grup için bile 5-7 sene gecikiyor tanı konulması. Avrupa'da da öyle. Onun için bu haftaları yaptılar ki halkı, farkındalığı, hekimleri, yeni doğanlarla aile hekimlerini uyaralım ve farkındalık yapmak için de işte gazeteydi, televizyondu. Onun için ben size çok teşekkür ediyorum ikinize de. Gerçekten bu benim için çok önemli bir avantaj oldu. Hem de insanlara ulaşabilme, bu halkı da uyarma, böyle bir hastalığın varlığını onlara ulaştırma, aktarma şansına sahip oldum. Aslında hem demin konuştuğumuz aşı konusu, hem bu primer immün yetersizlikler konusu, hem halkın hem hekimlerin farkındalığının artırılması açısından çok önemli. İkisi de. Yani bir lösemi, lösemili dediler. Onları tanıştırabiliyorlar ama bizim hastalıklarımız lösemiden çok daha tehlikeli bazen. Demin şu 2001 dediniz. O çocuk yeni doğan için miydi? Hayır, çocuklar için. Sadece çocuklar. Immün yetersizlikler için. Tüm çocuklar çünkü için bu 100 yetersizlikler binde... 5 yaşın altında %80 tanı konulması gerekiyor. Bizim 16 yaşıyla erişkin yaş arasında %15 vaka, erişkin döneminde %5 vakada immün yetersizlik oluyor. O zamana kadar çıkar çünkü. Bu sorun nedeni sanıyorum bir 2000'de bir görülüyor, bir de 100 binde 30. Bir de 100 binde 30. Evet. O 100 binde 30. Ama buzulun üstü diyoruz. Çünkü tanı konulmadan birçok vaka var ama yine de öyle. Çünkü çok önemli bir rakam 2000'de bir. Evet. Çok çok önemli bir rakam. Peki primer immün yetmezlikler bu savunma sisteminin aksaması sonucunda normal bir bireyin rahatlıkla üstesinden gelebileceği, alt edebileceği mikroplara karşı birey hasta olması kalıyor. Duyarlı oluyor ve hasta oluyorlar. Antibiyotik veriyorsunuz. Başkaları iyileşirken bunlar antibiyotikleri de, bunları direnç. Antibiyotikleri de çok iyi cevap vermiyor. Çünkü konak sisteminde savunma mekanizması yok. Evet. Bu o zaman önemli. Ciddi hastane yatışları var. Peki bunlar... Ve ciddi ağır enfeksiyon. Menenjit, pnömoni, septisemi dediğimiz çok ağır. Osteomiyelit. Tabii. Bunlar peki primer immün yetmezliği olan kişilerde savunma sistemleri aksadığı için bunları korumak için aşı da yapsan çok fazla iyi yanıt alamıyorsun galiba aşıdan, değil mi? Şimdi bazı hastalık grubu var. Bazı hastalıklar hücresi olmayan grup var. Çalışma yapmak. Bazı hastalıklarda özellikle aşı yapmamız gerekiyor. Nötrofil dediğimiz o mikroplardan savunacak nötrofili var ama çalışmayan gruba mutlaka aşı yapmamız gerekiyor ki aşı menenjitten. Aşıya cevap verecek hücresi olan. olan ama başka savunma hücresi olmayanlar diyelim vardı, belki böyle. Evet, o zaman evet. Onlar şey oluyor. Onlar mutlaka kompleman sistem eksikliği bir içinde maddelerimiz var biliyorsunuz. Kompleman sistemi dediğimiz onun Türkçeleri yok. O olmayanları mutlaka aşılıyoruz. Menenjite karşı, pnömoniye karşı, fagosit fonksiyonu. Evet. Peki Yıldız, bir de bir şey soracağım. O zaman böyle duyarlı bir çocuk kesimi varsa 2000'de 1 gibi yüksek bir oran bilinmeyen gerçekten buzdağının üstünü biliyoruz biz. O zaman bu toplumdaki aşılamanın aksaması bunları da büyük riske sokacak değil mi? Bu konuya da ben eğer enfeks tabii. Ben onun için primer ve sekonder dediğimiz yandan sonradan kazanılmış kortikosteroid kullanımı, diyabetik hasta bunlar immünsüpresif yani bağışıklaması baskılanmış hastalar olarak görmek gerek. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları bütün bunlar. O grubu da hem aşılayacaksınız hastalıklara karşı hem de böyle grupları kemik iliği transplantasyon olmuş, böbrek transplantasyon olmuş transplant vakaları bizim immün yetersizliklerimizi bu şekilde koza içine almış. Koza diyelim evet, gerçekten koza bu bir aşılama. Koza aşılamasıdır. Bütün etrafını aşılarsanız sağlıklı kişilere onlara bulaşma hastalıkları bulaştırma ihtimalinin riskini azaltırsınız. Bence çok önemli ve immün yetersizliklerde bağışıklık sistemi eksik olanlar için koza aşılamasını mutlaka öneriyoruz. Yani bizim yani ülkemizde bu grip aşısı için de geçerli. Evet. Değil mi? Tabii. Bizim ülkemizde aslında hani aşılama oranlarının yüksek olması nedeniyle bu anlamda belki iyi. Ama işte dediğiniz gibi bu akraba evlilikleri vesaire konusunda belki o yüzden biraz sınıfta kalıyoruz. Evet. Fakat işte, tabii bir primer immün bağışıklık sisteminin eksiklikleri de son 20 sene 10 senede çok gelişim gösterdi. Çünkü bu Sanger yöntemi dediğimiz yeni moleküler genetik moleküler eksiklikleri dizilimlerle yaparak hiç bilmediğimiz yeni hastalıklar teşhis eder olduk. Ve bu toplumda yine bizim Türk hastalarında yayınlanmaya, bulunmaya başlandı bu vakalarda, olgularda. Onun için gerçekten immünoloji hem gelişiyor, hem immün sistemi, hem genişliyor. Hastalık yelpazesi de genişliyor giderek. Peki bu primer immün yetmezlik haftasında ne yapılacak? Takım afişleri falan var Dünya Sağlık Örgütü'nün galiba. Evet, Dünya Sağlık Örgütü, bütün gazeteler bu konuda bahsediyorlar. Posterlerimiz var, basıyoruz. Yarın biz primer immün yetersizliklerin bizim kliniğimizde izlenen vakaları topluyoruz. Onlarla bir küçük bir kutlama yapacağız. Evet. Gazeteleri pek duyuramıyoruz sesimizi ama ne yapalım elimizden geldiği kadar onlara destek olmak. Şimdi aile hastalık ayrı, hasta çocuk ayrı. Bir de bu aileler var. Tabii. Biçare durumdalar. Çünkü her aile hekim immünolojiyi bilmiyor. Şimdi bizde tabii bir grup bizim deneyimli bir grup takip ediyor ama bir başka yerde bu deneyimleri olmayan insanlarda bazen bizim başladığımız koruyucu ilaçlarımızı da kesmek durumunda kalabiliyorlar. Ben diyorum ki lütfen immün yetmezliklerin verdiğimiz antibiyotiklerini kesmeyelim. Onlar koruyucu profilaktik işte ya mantar tedavisinin koruyucu ya pneumocystis jirovecii dediğimiz koruyucu bakterim profilaksi alıyorlar. Onları da kesmek durumunda kalıyorlar. Hoca bunu niye vermiş diye bazen kesebiliyorlar. Onun için aileler içinde oldukça zor bir durum aslında. Kronik bir hastayla her an hastalanabilen bir hasta. Hastalar da artık büyüdü. Bizim immünoglobulin tedavimiz evvelce bu kadar iyi değildi. Şu anda çok iyi durumdayız immünoglobulin tedavisinde. Ve çocuklarımız 20 yaşına kadar yaşıyordu. Şu anda 20 yaşını geçtiler. Şimdi derdimiz bir başka. Erişkin immünolog arıyoruz ki biz bu çocuklara kendimiz bakamıyoruz. 21 yaşına kadar bakabiliyoruz. Ondan sonra erişkin tabii. Peki. Askerlikte sorunumuz vardı. Neyse onu çözdük. Askerlikle ilgili problemimizi. Çünkü askere de bu vaka yetmezlik diyorsunuz anlamıyorlardı askeriye. Şimdi onu da bir kabul hocamız var askeriye de. Onun sayesinde isimleri olup askerliğini tehir edebiliyoruz. Son derece tehlikeli tabii onların askere gitmesi. Tabii. Peki şey dediniz demin hani aile hekimleri açısından da önemli. Mesela yılda 8 kereden fazla enfeksiyon vesaire en önemli bulgulardan biri ama bazı bulgular vardır ki hani onları gördüğünüzde mutlaka primer immün yetersizlik. Yani çünkü her enfeksiyon buna işaret etmeyebilir. O tür mutlaka dediğiniz şeyler, belirtiler neler söyleyebilir kan miyiz? Kan sayımındaki lenfosit ve nötrofil sayısındaki trombositopeni, sitopeni diyoruz biz ona. Kanda bir takım maddeler var. Devamlı da bu çocuklar hastaneye gidiyorlar. Bir kan sayımı yapılıyorlar. Burada trombositi eksik, lenfositi eksik, nötrofili düşük. Bunlara dikkat etmelerini hep söylüyoruz, uyarıyoruz. Çok önemli. En basit. En basitinden. Evet. En basitinden o. Ondan sonra da çocukların bazen genel görüntüleri var. Mesela gümüş renkli saç diyoruz. O çocuk immün yetersizliktir. Göbeği 4 haftadan uzun düşmedi ama ameliyatla kestiler hocam dediği anda yine bir adezyon defektimiz var. Yine nötrofil fonksiyon yani. En azından bu konuyu akla getiriyor yani bu bulgular. Bu kesin tanı koydurucu kriterlerimiz var bazen. Mesela anjiyonöretik ödem dediğimiz aniden gözlerinin, göz kapaklarının, dudaklarının şişmesi. Tam gelişememe durumları, cücelik. Büyüme gelişme bozukluğumuz var tabii. Bir değil de yüz, bir tek bizim şeyimiz var. Bazı yüz görünüm bozukluklarımız var. DiGeorge sendromu dediğimiz kalp anomalisi olan çocukların immün yetersizlikle birlikte giden tablosu var. Evet. Onlarımız da var tabii. Peki bir müzik arası daha verelim. Yine çocuklardan diyeceğiz. Bir çocuk korosu seslendirecek. Aslında Solancy diye Fransa'da bir akım var. Bunlar HIV pozitif çocuklara ait. Onlara destek vermek için bir kampanya kapsamında yıllardan beri yapılan bir dizi konser Solancy. Solidarite Enfant Sida'nın kısaltılması. AIDS'li çocuklara dayanışma. Onlardan bir parça dinliyoruz. Sava Savien. T'es plus jolie que jamais, sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Toutes ses bontés passées, ses exploits qu'il compte comme un huissier, ce qu'on lui doit, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. T'es plus jolie que jamais, sauf le cœur. La nuit que je t'ai connu, t'étais nu, tu jouais les affranchis, sans chichi, mais t'avais quand tu guettais le pauvre con qui te quittait, le regard noyé d'un chien, ça va, ça vient. J'ai dit pour te consoler des conneries, t'as frotté ton petit nez et t'as ri. Tu jouais les affranchis sans chichi. La nuit que je t'ai connu, t'étais nu, t'aimais pas un sou vaillant, sauf ton corps, mais ton corps c'était payant. Un trésor, un trésor que tu donnais, comme on vide son porte-monnaie dans la main d'un plus paumé. Ça va, ça vient. Depuis tout ce qu'on s'est donné de bonheur, pour se le dire on se retenait la pudeur, mais ton corps c'était payant. Un trésor, t'aimais pas un sou vaillant. T'es plus jolie que jamais, sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Si tu laissais échapper du frigo, je saurais le rattraper tout de go, même s'il n'a plus la chaleur que j'aimais. T'es plus jolie que jamais, sauf le cœur. Solancy, Solidarité Enfant Sida etkinlikleri kapsamında bir korodan dinledik. Sabah Sabiyen isimli parçayı seslendirdiler. Efendim 22 Nisan 2016 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Bu yayın döneminin son önce sağlık programı. Sonbaharda tekrardan buluşacağımızı varsayıyoruz ve bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Yıldız Camcıoğlu ile bağışıklama haftası ve primer immün yetmezlik haftası kapsamındaki etkinlikleri, bu haftaların anlam ve önemini konuşmaktayız. Evet Yıldız, bu aşılama. Pardon. Şey söyleyeyim mi? Ben önce şimdi not almıştım onu. Şu Dünya Sağlık Örgütü'nün bu 2016'daki Nisan'daki hafta nedeniyle bir şey var. Margaret Chan, Dünya Sağlık Örgütü Genel Başkanı. Direktörü, değil mi? Başkanı. Diyor ki hiçbir çocuk ekonomik ya da sosyal nedenler dahil, yani haksız nedenlerden dolayı bağışıklama hakkından mahrum bırakılmamalıdır. Tüm engellerin aşılması gerek. Bu kadar net. Yani burada altını çizmek istediğim şey bağışıklama hakkı. Evet. Biz zaten önemli. Her çocuğun bağışıklama, aşılama hakkı vardır diyoruz. Evet. Yani her bu bir haktır. Haktır ve bunun bu hakkı engellenemez. Engellenmemesi gerekiyor. Evet. Hakkı, yani tabii. Çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yaşama hakkı gibi, çünkü aşılayarak çocuklara yaşama hakkı mı veriyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ve bir ikinci mesajı buna rağmen dünyada kaç orada yazıyordu galiba. Kaç evet, aşılanmamıştı. Evet. Ha buna rağmen 18.7 milyon çocuk hala temel aşılara ulaşamamış durumda. Evet. Yani bu haktan yararlanamamış durumda. Bir de iki tane ülkeye inmiş. Afganistan ve Pakistan. Sadece bu iki ülke çocuk felci açısından endemik durumda. Endemik yani bölge, orada evet. Her zaman var. Bu aşı bulunuyor. Pakistan, aşı diyorum hastalık Pakistan'da bulunuyor. Pakistan'da yoğun bir şekilde polio çocuk felci aşılama kampanyaları sürüyor ama aşılama kampanyasına gidenler dayak yiyorlar ve öldürülüyorlar. Yabancı. Çünkü bir de bu Usama Bin Laden'in bulunmasıyla ilintili bir öykü var onda yani. Çalışan sivil toplum kuruluşunun içine bir takım ajanlar girmiş. Ajanlar dediler. Zaten onlar onun için öldürüyorlar. Evet yani Taliban ve radikal İslam gruplarının bir tepkisi var böyle aşılamaya gelenleri. Siz bizim liderimizin bulunmasına yol açmıştınız diye. Böyle de suçlamalar İşte ondan vardı. Sonra da dünyadaki iki ülke kalıyor endemik olarak tabii yani çok kötü. Bu önemli değil diyorlar bunlar. Biz kalalım ama liderimize dokunmayasaydınız. Evet. Bu arada şeyi de söyleyeyim ben çok böldüm. Mesela başarılar açısından da çok önemli. Ondan sonra siz hani hakikaten belki vurgulayacaksınız. Kızamık açısından. %85 bir başarı var dünyada. Yani bunları hakikaten dünyada, dinleyicilerin... Türkiye'de de %95'lerde. Türkiye'de evet. Çok daha üstünde. %95 çünkü 2-3 kaç kez kampanya yapıldı. Evet. Değil mi? Ardına son 5 senede 3 defa tabii, kampanya yapıldı. Evet. Kızamık bağışlama günleri. Tabii kızamık aşısı olduğu halde kızamığa yakalananlar var. Demin programdan önce konuşuyorduk. Kızamık aşısı canlı atönye bir aşı. O nedenle soğuk zincirden ve ısınmadan bahsetmek çok duyarlı. Gerek, evet. Sağlık Bakanlığı buna çok önem veriyor. Şu anda bütün aşı olan dolaplarda kendine bağlı kurumlarda buzdolaplarının aile sağlığı ve aşı yapılan bütün her yer, merkezlerde buzdolaplarında aşı düştüğü anda ısısı aşının bulunduğu dolabın ısısı doğrudan Sağlık Bakanlığı'na bir uyarı sistemi var. Ben peki size bir soru sorayım. Ben şimdi bir sağlıkçıyım. Hastanede çalışıyorum. İşte bir sürü hastayla muhatap oluyoruz falan. Şimdi ben aşılanmalı mıyım? Ne dersiniz? Yani hangi aşıları yaptırmalıyım? Çünkü bizim bu bilgiye de yani siz en ahassınız bu konuda. Bu bilgiye ihtiyacımız var. Kesinlikle. Şimdi bir de geçen dönemlerde sizler aşılanmalısınız. Çünkü bizim eski dönemlerde aşı sayımız kaçtı ki 5. Çocuk felci, kızamık, tetanoz, difteri, o da karma, evet. Karma boğmaca aşımız vardı. Bir de mutlaka BCG yapılıyorduk. Ondan sonra aşılarınız takip edilmedi. Yani aynen öyle. İlkokulda yapıldı belki. Ve sonra erişkin dönemine geldiğinizde bu koruyucu sisteminiz biraz baskılandığı için de erişkin oldukça, büyüdükçe. Şeyleriniz, koruyucu sisteminiz az. Onun için mutlaka yapmanız gerekiyor. Özellikle de sağlık grubunda zaten enfeksiyona kendimiz muhatap oluyoruz. İnsanlar hasta geliyor zaten kliniğe. Ve bunlara bulaştırmamamız da gerek. Çünkü bir başka hastaya immünsüpresif belki de bir ilaç kullanıyor. Siz hasta olup o hastaya da bulaştırma olasılığınız var. Hem aynen bulaştırıcılığı öyle. Kesmek amacıyla hem de sizin hastalanmamanız, sizi korumak amacıyla mutlaka aşılanmanız gerekiyor. Mesela hangi aşıları yaptırmamız lazım? Hangi aşıları yapalım? Mesela ben burada difteri tetanozu mutlaka söylüyorum. Çünkü bu erişkin tipi difteri tetanoz mutlaka yapılması gerekiyor. Bir başka aşınız yapılmadıysanız, eğer sağlık grubunda da çalışıyorsanız su çiçeği. Çünkü çocuklar... Devlet son 2 seneden beri su çiçeği aşısını yapıyor. Hı hı. Ondan evvelki çocuk su çiçeği hala var. Henüz daha tamamen temizleyemedik. Su çiçeği, kaba kulak, kızamıkçık. Bunları son 2006'dan beri yapıyor devlet. Sizler erişkinler bu aşıları kızamık ve kızamıkçık aşısı yok erişkinlerin şu anda. Bize yok. Kaba kulak yok. Kaba kulak da erişkinler için biraz... şeyleri tehlikeli olabilecek komplikasyonları var. Ya da yan etkileri yani, var. Biz aşılı değiliz. Siz aşılı değilsiniz. Yani MMR, erişkin de değil. KKK aşısı biz yapmıyoruz. Yani. Hem hanımlar hem erkekler aşılı değil. Çocuklarından bu hastalıklar alabilirler aşısız olursa. Tabii hepatitler. Pnömokok aşısı yine hepatitler tabii. Onu sen söyle istersen. En çok sen konuşursun. Evet, hepatit B, hem hepatit B hem hepatit A. Tabii sağlık çalışanlarının aşılarına ait başka ilave edeceğin yoksa bu örneklerin dışında. Bir dakika. Sen hepatiti koy da. Grip için ne diyorsunuz? Bence hepatiti anlatsın sonra da ondan sonrası. Yani sıradakine hepatit geçelim. B özellikle bütün biyolojik vücut çıkartılarında olduğu için hepatitli bir hastadan sağlık personeline, aşılanmamış bir sağlık personeline bulaşması çok kolay. Çok kolay. Hepatit A da öyle. Özellikle pediatride. Bu nedenle sağlık personelinin başta gelen aşılarından bir tanesi. Hepatitler. Ama bizim şansımız tabii 98'den itibaren doğan bütün çocuklar hepatit B aşısı oldukları için 18 yaşındaki bütün 18 yaşına gelen bütün Türk gençleri hepatit B aşısı yaptırmış oluyor. Askere gidinceye kadar askerlik grubu da yaptı. Evet. Evet. 98 doğumunun öncesinde ki yapıldı onlar ki yapılmayan aşılandı. Ortaokul ve şeylerin hepsine bütün evet. yaş grupları aşılandı. Hem ortaokulda yapıldı hem askerliğe gidenler de yapıldı. Ve aşısız kimse kalmadı genellikle ama erişkin dönemini yine bilemiyoruz. Evet. Onların hepatit B, hepatit A. Şimdi bir de evet. hepatit A var. Bir dozda aşılamaya koruyan ve de çok yüksek koruyuculuğu olan %95 koruyor. Böyle bir aşıyı da mutlaka bence uygulamaları evet. gerek. Risk grupları açısından yine influenza aşımız var. Her sene risk grupları, çocuklar bu aşıyı yapılmalı. Çünkü influenza öyle bir şey ki sizin komplikasyonları son derece yüksek. İnfluenza ateşli, dediği grip yani. Grip. Grip de ateş yüksek, burun akıyor, yüzü akıyor, ateşi çıkıyor. Böyle bir grubun bir de komplikasyon, akciğer enfeksiyon olasılığı son derece yüksek. Ve her vakaya da antibiyotik verildiği için bu vakalara. Evet. Gereksiz büyük olasılıkla. Antibiyotik. Gereksiz antibiyotik kullanımını arttıran bir hastalık, bir enfeksiyon. Askeri alınanlara şöyle bir şey okudum. Doğru mu acaba bu? 2002 yılından beri kızamık aşısı yapılıyormuş Hı-hı. askeri alınanlara. TD, difteri tetanoz ve meningokok aşısı. Hı-hı. Evet. Meningokok aşısı bizde harçevirenlere, acılara da kapsüllü kapsüllü olanlarla yapıyoruz. Bu arada konjüge olanlar yeni çıktı. Sağlık çalışanlarının, hastane personeli, doktor ve hemşire ve diğerleri. Yapılan çalışmalar. Aşılanmasında kendilerine hastalık bulaşmaması, kendileri hastalarına bulaşmaması için risk grubu. Bulaştırmamaları için risk grubu diyoruz. Ama bunun dışında bir başka gerekçe daha var. Dünya Sağlık Örgütü söyledi. Diyor ki hekim kendisi aşılanırsa aşıya inancı artıyor ve hastasına aşıyı önermesi artıyor. Bu nedenle hekimlerin ikna edilip aşılanması yararlı. Ancak hekimlerdeki aşılanma oranı arttırılarak toplumdaki aşılanma eksik aşılar tamamlanır diyorlar. Tabii önce hekim kendi yapması. Tabii yoksa adam kendi yaptırmamış. Birisi geliyor soruyor ben bir grip aşısı yaptırayım boş ver ya bir işe yaramaz derse olmuyor tabii. Gerçekten öyle. Evet. Bir de grip aşısında bir sorun daha var. Toplumda virüsler var. Solunum yolu virüsleri. Evet. Sanıyorlar ki solunum yolu virüslerine de karşı koruyacak. Aslında öyle bir şey değil. Sadece gribe karşı. Sadece grip bir influenza dediğimiz virüse karşı. Öbür hasta olunca ben evet aşı oldum yine hasta oldum evet. diyor. Karıştırılıyor. Bu solunum yolu virüsleri dediğimiz nezle grip gibi basit nezleler, nezleye yol açan virüslerle karıştırmamak gerekiyor. Hocam son 3-4 dakikamız kaldı. Bu primer immün yetmezlik haftası ve bağışıklama haftası Dünya Sağlık Örgütü'nün Nisan ayının son günlerinde, son haftasındaki etkinlikleri, duyarlılığı arttırmak için böyle bir kampanya başlatıyor Dünya Sağlık Örgütü. Halkı aydınlatmak evet, amacı. Neler diyeceksin bu konuda? Son mesajlarını alalım programı kapamadan önce. Ben bir kere öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Gösterdiğiniz ilgiye ve benim hastalarıma, öncelikle hastalarımı bir kere gerçekten sevgiyle sarılıp öpüyorum. Bütün primerimi yetersin. Hı. O kadar zorlu bir dönemden geçiriyorlar ki. Her ay tedavi görenler var. Her 3 haftada bir hastaneye gelip tedavi gören vakalar bunlar. Ben ailelerini de kutluyorum. Çünkü onların heykeli dikilecek anne babalar diyorum. Hı. Çünkü bu hastaları taşıyıp. Onların özeni olmasa, onların özeni olmasa. Onları özel göstermeseler, özel odalarda Hı. tutacaklar. Ama ilk bu defa nedenle. Buradan böyle hastalarını öpen selam söyleyen bir hocamız çıktı. Çok hoşuma gitti. Gerçekten onlarla çok yakın iletişim içinde oluyoruz. Çünkü her yakınmalarını nereye giderlerse gitsinler bize tekrar haber veriyorlar. Hı-hı. Acaba nasıl bir çözüm bulabiliriz? Doktorlarıyla, hekimleriyle konuşup bunları çözmeye çalışıyoruz. Evet. Evet, onun arada. İçin çok teşekkür ediyorum. Primer immün yetersizlikli olan hastalara da herkese selam ve sevgiler. Hem kendilerine hem ailelerine. Evet. Ben aslında biraz o yeni aşıları soracaktım ama onlara zaman kalmadı. Bir tane şey var. Mesela biz şimdi rotavirüsü çok saptıyoruz. Biliyorsunuz bu hani kış, sonbahar vesaire aylarında da çok yüksek ve inanılmaz derecede pozitif çıkıyor bizde. Evet. Doğru, hayret, doğru. Bu dediğin ilginç çünkü Sağlık Bakanlığı verilerine göre rotavirüs özellikle altyapının düzelmesine ilintili olarak çok azaldı rotavirüs görülmeye. Ama şey bunun bu aşısı var bildiğim tabii kadarıyla, değil mi? Hemen belirtelim, rotavirüs dediğin çocuklarda ishal yol açan, evet, su kaybına yol açan ve bu nedenle özellikle Afrika'da şiddetli ishal 24 saat içinde 10-12 kez ishal yapabiliyor. Hmm. Evet. Kusma yapabiliyor. Çocuklar hızla susuz kalıyor. Evet. Gerekirse hemen tedavi, bazen serum takmak gerekiyor. Hı-hı. Aslında öldürücü bir hastalık değil ama yaptığı bu bu sorun hem aileyi hem çocuğu tehlikeye sokuyor, risk atıyor. Hı-hı. O nedenle aşılanması. Türkiye'de rotavirüs aşısı var mı? Var. Var değil mi? Aşılarımız var ve aileler öneriliyor. Sağlık bu aşı, hı hı, sosyal pediatrinin aşı bölümleri bunları ailelere öneriyor ve yapılması için. Ama Sağlık Bakanlığı henüz daha bunları bedava kendi aşılama programı içine almadığı için bedava yapamıyor. Ama gündemde. Yani bu kesinlikle, bunun olması, kesinlikle. Papiloma aşısı, menengokokası bu üç. Çünkü bayağı ciddi şekilde çocukları ve gerçekten çok, bizim yani, kliniklerde evet, de çok. Biz de laboratuvarda bunu inanılmaz evet, oranda saptıyoruz yani. Evet. İnşallah onlar da bu programlara girer ve azalır bunlar. Ya tabii burada ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Türkiye'de yeni bir aşının programa alınması, bunun böyle Avrupa'da Dünya Sağlık Örgütü falan toplantılarında mesela Belçikalı ya da Portekizli ile konuşuyorsun. Adamın yeni doğan kohortu, yani alması gereken bütün çocuklar için aşı 25 bin tane. Bizde 1.2 milyon yeni doğan kohortu. Yeni ama onu her seferinde 3 kez yapacaksak 3.5 milyon doz alacaksın. Belçikalı alacak 75 bin tane. Aradaki ayıracağın bütçe çok farklı. Çok farklı tabii, doğru. Ama bunlara rağmen onlar da yapmıyorlar aşıyı. Evet. Onlar bedava. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok başarılı değil mi? Yani bence de başarılı. Ben kutlamak gerekiyor bu konuda. Ben her zaman kutlarım. Özellikle bir önceki dönemde Sağlık Bakanı olan Recep Aktağ, hı hı, bir pediatri, bir çocuk hekimi olmasının hasebiyle de aşıları iyi bilen, önemine inanan bir kişi, hı hı, insandı. Tabii bu Avrupa'da filan aşılanma oranlarıyla kıyaslandığı zaman Türkiye'nin yatsınmaz bir başarısı söz konusu. Gerçekten %90'ın üstü inanılmaz tabii, bir rakam. Tabii. Hani demin bahsettim hani 1.5 milyon doz yeni, işte 1.2 milyon yeni doğan kohortu var. Tabii 3 ile çarp, 2 ile çarp, bu 2 ile 3 kere çıkıyor. 4 milyon. Bir de şu var. Bazı aşılar için Yıldız benden çok daha iyi bilir. Mesela su çiçeği, varisel için filan. Bu kadar aşı dünyada da üreten firma yok. Üreten firma yok. Şimdi tek bazı aşı yapıyorlar. Ki, iki kez yapılacak. İki kez yapman gerekiyor. Bir kere. Çünkü o kadar aşıyı veriyorum, parasını ver bana aşı dediğiniz zaman yok ki adamın ürettiği aşı. Yani bunda da 9 tane var falan dünyada aşı üreten yer var. Evet, firma evet, var. Ve bunları siz mesela bir salgın olduğunda da hemen temin tabii, etmeniz tabii, son derece zor. Gripte de aynı şey evet, olmuştu. Evet, gripte olmuştu. Bunu yaşadık zaten. Tabii. Fazla doz alınmıştı. Ona bile problem çıkmıştı ama. Evet. Peki programımızın sonuna geldik. Yıldız çok teşekkürler. Bize bu kadar yoğun uğraşının içinde zaman ayırdın, geldin. Ama seninle primer immünyetmezlik ve bağışıklama haftasında konuşmak büyük keyifti. Gerçekten sağ ol. Benim için de keyifti. Çok güzel bir aktarım oldu, bilgi aktarımı oldu. Sizlerin sorgulamasıyla. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Böylece çok teşekkür ediyoruz. Son programımızda, yayın döneminin son programında da bu önemli konuyu sevgili Yıldız Canlıoğlu ile konuşalım. Gerçekten işin uzmanından, işi bilenden bunu öğrenmek çok daha hoş. Yani hakikaten. Teşekkür ederiz. Peki tekrar teşekkürler Betügül. İyi yaz tatilleri falan dinlemek. Ha, değil mi? Ben hiç öyle son program gibi hissetmiyorum. aslında şimdi büyük bir boşluk olacak bizde. Çünkü çok alıştık her hafta cuma günü saat 1'de burada hazır olmaya. Ne diyelim? Umarız programımız eğer teklif gelirse devam eder ve Ekim ayında mesajlar belki görüşürüz. Mesajlar veriyorlar değil mi şimdi? Evet, bu pazarlama taktiği. Ben yani şimdi tabii herkese iyi bir yaz tatili dileyeceğim ama ondan önce ben yine eskisi gibi bitirmek istiyorum. Herkese iyi hafta sonları diyelim. İyi hafta sonları, barış dolu. Tekrar görüşmek çok üzere. Çok fazla, daha mümkün olabildiğince daha az kanlı bir süreç yaşayalım. Evet, umarım inşallah. Barış evet, içinde, evet, huzur içinde olalım. Peki. Bütün bu temennilerden sonra programı kapıyoruz. Efendim hepinize iyi hafta sonları ve iyi tatiller dilerim şimdiden. Programı kaparken son parça olarak yine Solansi, yine Solidarite Ansi'de kapsamındaki parçayı Gracias a la Vida isimli parçayla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Gracias a la vida que me ha dado tanto